قشنگی دم بی‌نظری، تشوی قشنگی دم بی‌نظری، پای دلارم مرد نظری، تشوی قشنگی دم بی‌نظری، پای دلارم مرد نظری. Paris, dans le délai, j'ai tarifié car.